أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. ده آية كريمة ده سورة آل عمران يوصل تلرم آيات سنوريها يوصل تلرم آيات ربط ده ما قبل سرداد پا مجموعه که چه مجمخ که کم بیان کری دی داغ خلاصه داوه چه داغ یهود او نصارا دا کفار دی نیوازی دا چه پخپل زن که کپیران دی نور چو کم کپر ترا دعوتی نور داغ که لکه مخ که چه رسول چالا فاکل که تیسی دی ودلی دا دی متابعتو که یردو کم بعد ایمان کم کپیرین مخ کم چه رسول چه دی دا خوشی ایچ دیسی کپیران سی نور شچ د دې د دوه شناعت د عمده او چې خپل کافر بل کو پر دعوت هوا نو بیا په چیر سبق کې مر د مؤمن په باره کې دا آیاتونه ویلو چې الله پاک مؤمنانو ته تسنو چې د بیر څنګه حق دی د الله څخه سی و بیرېش یا پلا خپل ایمان راوړي د الله څخه واقعي بیره وکي وس بیا مؤمن ته دا غوای چې لکه کافر چې په دې اکتفا نه کوي چې خپل کافر و بل هم خپل کو پر دعوت هوا نو ته ولې در د پاته چه مؤمنی بلم ایمان تا دعوات کرنو تم دا غصب سلامت مور تکرنه چه تا سنگوالی دی چه بالا علا بلا بگردنی مولا زبالا بغمه هم دارا کم نکی جوولی آغا چه دی پر خپل کپر بانی چه دی آغا دی خپل کپر دی خپل اخپل ارمان پر کشلی دی خو تا امر دعوتی دا غصب نکشنی نو مؤمن تا چه مؤمنی یو خب پا خپل حق تقوا که چه دا علا سق زنگ دا بیر حق دی آغا سبا بیر کهی آغا دا غب چه مرد دا غصب کامل بیر وکه چیم دا کپر و شرک زان وست اکیم دا گناه وست خب چه گر سر استا و دا رقص دا بلانی سر برابر دا غب کامل تقوا و دا غب کهی او دلته چې دی بیا علاقه کوته وای چې نو بل به مراد دعوتین اول د آیات ترجمه کوم د رب ته ما قبل سرسو چې د مؤمن هغه دو امه وظیفه ور شي اول وظیفه خپل ایمان دوه مې د بل دعوت ول تکون او ویجه علاقه کوي سجی منکم ستس سخه امتون یا وډال پتیش کې دی وډال یی یدعون چې دی دعوت بلنه کی ال الخير و خير و یامرون دی امر کی بالمعروف په مشروع کار سره په روا کار سره وینهون او دی منع کی د نور خلقو عن المنکر د بد کار څخه و اولایک نو دغه کسان چې دغه زما واغستل چې دی ویزه به امر بالمعروف نهی عن المنکر کوم هم المفلحون خاص دغه کسان نو کامیاب دي اولایک یک شش او به هم سره و دا هم زمیر پسل د تاکید د پاره کی چې کامیابی په دغه خلقو کې دغه خلک کامیاب دي هم دی المفلحون کامیاب دي وسط دا آیات کریمه سس تور دا چې ولته کن سجی من کوم دغه د من مسله چې دا د علما او طلبا او سره اړه لري دا من دوه قسمه الته په عربي ژبه کې راځي یو من د تبعیض د پاره دی یو من د بیان د پاره دی نو کې د تبعیض د پاره کې ولته کن سجی من کوم بعضی له تاسې ځینې له تاسې څخه امتون یو ډاله په کس کې یو سره ولاړ شي کې د بیان د پاره کې نو بیا د بعضی معنا نور کې ولته کن سجی من کوم له تشخ امتون یو ډله د امین بیانی دی د اوغ امت بیان یو کی چې ولته کن سجی امتون یو ډله چې دا ډله به څوک ار څوک چر ولاړ شو یا من کوم مؤمنان چې ستې د دجاله د دج څخه ستې د جامع او جمله څخه یې نو فقط ما زیغه د دوی هغه ځای وشه وشه دغه جماعت څخه خو کمن د تبعیض د فاره کې ام ګرد امت ته خطاب نه دی چې ګرد به دا کار کوي نو کمن د تبعیض د فاره نه کې د بیان د فاره کې خو الله امت ویلې د درجه چې ستې به ګرد سی په تاسو کې دی و ډاله سی نو د دې ځای اول حکم دا معلوم سو چې دا امر بالمعروف نهي عن المنکر دا په مؤمنانو کې دا نه ده چې ګر د خلق به دا کار کوي ولې نو په ګردو کې اهلیت ته کمی خوا دی نو که په ار صورت خو یو څه ځنه مراد دی هغه به نو څوک هغه به بار به په تفصیل را وو یو دغه د من په ځای کې خبره ده چې دا دی په تاسو کې یو ډاله سی یدعون چې دی دعوت کوي ال الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر دغه خیر څه ته وای دا پسې یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر دا به چی شي دی نو ځین علما دا تفسیر وای بروی دغه وای امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر دا تخصیص بعد التعمیم دی تخصیص بعد التعمیم دی ته وای چې پلا د عام خبر وکړي چې ګرد خیر ته خلق را بولی خیر نو ګرد جن دی ادان به خاص ذکر کړی چې دغه کار شو وکړي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کې دا یو خاص شو نور علماء وایچ یا داعت په تفسیر دی فقط خیر ته نه پیج دی چې دعوت به خیر ته وکړي خیر څه شي دی الله یې تفصیل ورکړي یا په تفسیر دا غدي چې د تیرې خبرې تفصیل ور لره ورکړي لکه د مثال په تور مو وي وسلات و سلام علی رسوله محمد دا محمد دا رسول د پاره عتب بیان عتب تفسیر چې ورته وایي چې معنا دا رسول نو محمد دی بل څوک نه دی ادم دا دلته چې الله وایي چې دعوت به خیر ته کوي خیر مو څه شي دی دغه داغه د پاره تفسیر شو چې خیر دا کار دی چې سړی امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دا خدا چې دا یامرونه بالمعروف وینهون عن المنکر کوي چې راشه دا ګرد تفسیر د پاره د چا سوعت په تفسیر دي د خیر د توري د پاره چې په خیر به سړی از ما سر نه خلاصیر الله وايي خیر بس دا کار دي دغه کار چې دی وکي بس دغه خیر دي انو علما و یا دا تخصیص بعد التعمیم دي خیر ګرد جن ته ویل کیږي چې خپل سړی کار کوي امر بالمعروف نه کوي نهی عن المنکر نه کوي خو هغه کاری مل واجب منځ کې دي مثال په تو خو هغه کاری هم خیر دي خو په خیر کې بعد دغه هغه ډیر مهم کار سنو تخصیص بعد التعمیم یا اگر سره د خیر لپاره عارف تفسیر کا سره یې وکړه دا خصوص د دې بل خبر دوه مې فسیو اولایک هم المفلحون درې ما خبر دغه د دغه کسانو چې شته کامیابان دي دغه کسانو خاص په دې کې د کامیابی کوي لکه حسر دا رقم سور چې کامیابی کا غواړي دلته ده اوس حکیم الامه رحمه الله په دې خپل تفسیر کې هم دغه رقم نور مفسرین چې عربي تفسیرونه لیکي د دوه غورس خلاص مضمون راټول کړی دی کې شي چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر په باره کې یو د آیات کریمه دی په حدیث شریف کې مرازی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من را منکم منکرا که چا په تاسو کې یو بد کار ولیدي فلیغیره بیده دی دې واغه ته تغییر په خپل لاس سره ورلره ورکړي فان لم یستطع که دا لاس طاقت نه درلودي په بلسانه په ژبه جوړته چې دا کار بد دی دا مه کوه که دا هغه طاقت هم نه درلودي فان لم یستطع فبقلبه کذا غت طاقت ندر لو دی نبی اجی پزړکی هغه ته تغییر ورلره ورکی پزړکی ته تغییر ورکی و ذالک اضعف الايمان دغه د ایمان تر ټولو کمزورې درجه ده درجه او اخره ته بالا ایمان نشته وس د زړه تغییر څه معنی چې پزړکی ته تغییر ورلره ورکی د خلیه د خو معلوم څه چورته چې مکه په لاس خو معلوم څه چې سره یې ټینګه یې راکې شه دغه څه اخوات کی څه د کار مکه او دا د خو چې پزړی کې به ته تغییر وکړي پزړی کې دا دی چې پزړی کې به د څه به بد کیږي او دغه به سمیم کلک عزمه چې کوم هر وخت وستر باندې پیدا کی دا کار ته به از ما سره ولا کوي دغه به کلک اراده چې ما وس په تاور سر یی دغه کار ته ځنه پرځم چې کیه کوي دغه نو د زړه تغییر دی په لاس کې نشي او په خوله کې نشي کې پزړی کې دا اراده ورته کړې ده کوم در باندې لاس برسو دغه به د کار څخه چې زګرځو په دا حدیث شریف هم دا شي په یو بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کسانو چې دا بد کارونه کوي او د هغه کسانو چې هغه نیکي دا چې نیکي بد کارونه ښه کارونه کوي مګر دغه چې په خلو ورته ناسي او د نورو ته ژغ نه کوي پیغمبر علیه السلام په یو مثال کې دا خبره تشریح کړه مثال یې داسې ویل دی برای لکه یو کشتی چې په دریاب کې روانې دوه منزلې دا خلق باره خپل سهم او هغه پچ سره وکي نو مان سره واچي چې وروره څوک بالا وسي چې څوک لاندې وسي د چا نوم په لاندې منزل کې راوخه تیر چا هغه په لوړ کې انا چې په لوړ کې راوخه تل خو د لاندې منزل والا خو به په کاریش انو ارګړې وخه جدو ام منزل ته ال ته خو بیا د کشتي بام ته خېج براغه دریاب ته لوشي ورغځي او براخ چو برا واخلی بیا نو راځي لاندې منزل کې راوړي کې را اخلي ام داغه کسان چې لور ناس پر سر ته وي چې تاس پر کیږي که په دې کې راځي ریج لاندې منزل ته راته کیږي خو دا پازا پیښ بارم دا د لاندې منزل والا و دال ورته وای برا وای ورور ار غړې مو راځو په تیس کې ریج او بدر په پښې کې توي و مو هم شرمیرو تیسټم تکلیف دي نو مو به خپل د ځان علاج چاره وس بیا عقل دې د ځان چاره کوي وجبل ته ګټه رسی خو خلک وای وای در بیا عقل دوست او شر دشمن شدی خدای بیا عقل دوستي برو کیسه برو یو کلنګ را کې زدا کشتی تل تل لنج سره یو کوم زدا دا غزهره اخر مو خپلو به ته بم بره بیغم زبم بیغم نو چې کلنګ را وخت چې د کشتی په بیخ کې سره یې کې نو خوشتی ته بره وز ګرد غر کې وز د لوړو خلکو د پاره چې دی کو شهران دي د دې درجه د مخه چې د کولنګ وکشتي ته ورسر کې باید را میدان کې په ګور د لاس ته کې لاسونه ورو ته د کولنګ ځنی وخت کې نه نو دی شکارو کی هوشیاری وکړه. کدا ګور دوباره ولې یو ورځ زیات څه کوم دا چې مونږ کول نو چې ورځ زیات څه کوم دی وای ځان ام په تبا کې هغه سړی ام تبا خلاص. نو داسې هم دا رقم په امت کې دغه ډله چې دا نیکان خلک دي ښه ځان ته وایي دا بدن خلک چې د بدنو څخه کلنګ ورڅخه دی د جن کښتۍ سره یې کوي چې کوم کار پر لاس ورځي د ځان دپاره یې شر و شرارت خوښ دي د ځان دپاره یې د ښځو لسواري بربنډوالي خوښ دي د ځان دپاره یې مرخص و ناچ خوښ دي چې خپل هم ورخصیږي بل هم ورخصیږي. نو که دا نیکان پر راولاړ شه د ده لاس یې ټینګ کړي بابا ښځه دې در خوندي که په خپله ښځه دې ساتره وکړه چادرې په واغونده مه زوی رخصوه مه لور رخصوه مه ځان رخصوه دا چې سال جوړ کړی دي ګرد محله ستا څپه ولاړې ولاړه ده نو به ګرده د امن خوب وکړي. که یوه ورځ زیات څه کوم بل ورځ زیات څه کوم زما په قبر خو نه راننوځي بل بول بنده خو خپله کرونده داسې یعنې ویله د هغه کلي ته راسه کال بد ګرده دغه خلک نو خو د ده زوی هم په دغه اتڼ ور کښې وځي د ده زوی هم په دغه رقص کښې وځي د ده لور معاینه به عمر ځي هغه به هم د هغه جامه را وړي چې هغو کړې وه بله پلای غواړي هغسې برابروي هغه رقم شلي رقاصۍ به زده کړي چې د هندوستان رقاصۍ باره ورته عاجز دي چې دا اوس د مسلمان لور ده د ملا لور ده دا اوس د یو طبیعي و د یو ښه سړي لور ده دا د یو سوزاده و د پیر لور ده که دا اوس د هندوستان یو رقاصه او فلمي اداکار یې راوستلې ده خو دا کلی په دغه بلا چا ونهړي خو دغه چې زیات څه کوم تې څه کوي زیات څه کوم تې څه کوي دا کار دا رقم دي. نو پیغمبر علیه السلام په هغه حدیث کې چې دا د کښتۍ مثال یې ورکړي همې امت وجې ته متوجه کړي چې دا کار باید وشي. دا بل حدیث کې چې که څوک د لاس وس لري لاس یې ورواچوي که د خولې وس لري خوله دې ورشروع کړي خبرې دې ورته وکړي که د هغه ګرده نه لري نو په زړه خو دې بد ځینې یوسي نو د زړه بد یې دغه چاندوالي و دوستي به نه ورسره کوي ورسره کښنې به نه مګر نه که ډېر ضرورت څه یو سودا ده دا د غریب تی سره کوي یا خو جلا خبره ده. دا بل آیات کریمه چې اوس دلته زموږ مخته پروت دی آیات هم دغه وایي چې په تاسې کې باید دغسې یو ډله وي. اوس چې دا خبره د آیات کریمه ترجمه تاسې زده کړه تر دې ځایه پورې د دې نه اوس احکام جمال چې هغه خلص حکیم الامت رحمه الله وایي انسانان اول د واره دوه قسمه دي. یو هغه انسانان دي چې هغه قدرت پر امر بالمعروف نه لري ګرځره بل هغه انسانان دي چې قدرت پر امر بالمعروف او نهي عن المنکر لري. یوه ډله یې نه لري دا بله ډله قدرت لري. قدرت څه ته وایي چې دا یې لري دا یې نه لري. قدرت دې ته وایي که دی وایي چې په دې کار کې زه ورشروع سم ما ته داسې یو تاوان نه متوجه کېږي چې یا دې ما خلک چپه کې دا رقم مې دې وړبوي په وینو مې دې ورنګوي اندامونه رامات کړي د اسپتال مې کړي یا د مال داسې تاوان راته ورسوي یا مې بندي کوي که دغسې تاوان نه ورته متوجه ده بیان کولی سو منع یې کولی سوه نو دا سړی قادر دی خو قدرت تا دې لري نو خو خلک دي ویي دې نه نو ډبیي دې نه بندي کوي دې نه نو بې عزته کوي دې نه نو وجه نه ورته کوي دا یوه ډله. دا بل غیر قادر بیا څوک دی هغه دغه دی برای که په خوله ورته وایم ولاکم یا د خلکو پر چم من یوه خوا را پرېږدي د باد در وړۍ مې سپکوي دغه رقم بد بد خلک دي زه به ښه ورته وایم ډېر ښکنځل راته کوي دا یا مې ګرسره ډبیي نو په وینو مې رنګیي نو که نن نه یي سبا مې کور ته ډبرې راغورځي په عذابیې مې نو نو دا چم را سره کوي چې ما په عذابیي دا سړی قدرت نه لري. دغه سړی چې دا قدرت نه لري دی ګرسره چټۍ دي دې ګر سره چټی دی دې نه په خوله کچاته ووایي ام نه دی ګناکار په خوله مهر وهلی په لاس خو بیخي چاته نه وایي د زړه د طرفه چټی نه لري په زړه کې بیا نو د دغو بدو کارو څه چیش کېږي بد کېږي په زړه کې بیا دغه یې که ما وس پیدا کړي خو ولاکه یو بد راڅه وکړي مګر نه لاس چاته وراچي نه خوله ولې بیریږي پر هغه سربیره که دی راولاړ شي برای یو اپلا بس بس خو نه درلودی وی ویل ځان په خلکو وډه به وې ترټي الا اجر ور لره ورکی د جسری بس حکم دا غدي پر دغه ځای خبر اخلاص اس ود جی و خلکو ده په دا غ انسان چې قادر پر امر بالمعروف نه یعنی المنکر نه دی په کم قدرت باندې هغه د زړه خو ار یو لري چې بد نیوس یا دا د لاس غ او د خلیغه په دغه کې د ځان ته خطر بول چې یم حکومت ته په لاس ورکی یا خپل ژوند را ترخیه نو داغه د پاره جایز چې پټه خوله ونه شي کې جرأت وکړي چې زه الله برعکس اس چې علامه ته را پیښه کړه پیښه دي سي جرأت یې وکړي اقدام یې وکړي الله اجر لرو کې اجر نه ضایع کېږي. دا دوهمه ډله نو دا ګوره نه په واجبه عمرو کې نه په مستحبه عمرو کې په هېڅ کې لا پر ده باندې ذمواري نشته کې خپل د ځانه قرباني ورکول هغه ته د کار دی. بله ډله دا ده چې قدرت لري. قدرت چې لري دا نو څه رقم قدرت قدرت خو دا درې قسمه موږ مخکې بیان کړي یا د لاس قدرت دی یا د ژبې قدرت دی او یا دا دی چې هغه د زړه غه دی او نو دا سړی چې قادر دی قادر څه معنه ده ته په یوه صورت کې تاوان څوک نه شي رسولی غښتلی سړی د زورورو مخور سړی دی نه خلک ډبیي پر دې امر بالمعروف و نهي عن المنکر نه سپکوي نه بد ورته وایي دغه سړی چې بیا دی د ده دپاره نو د امر بالمعروف حکم څه رقم دی دا هغه حکم دا دی اول په هغه امور کې چې واجبه دي په هغو باره کې پرده امر بالمعروف واجب دی چې کوي بیا د مثال په طور لمونځ پر مسلمانانو نه دی فرض. په دغه باره کې چې سړی وس لري یو سړی لمونځ نه کېدی ورته وایي ترلاس به کسي چې چابک درځه یو لغته بیا لام وایي چې چابک لمانځه ته درځه. اول دې په سمه ورته ووایي چې راځه که نه تلې بله پلا په چپلاخه والی چې په سکی والی چې په لغته ولسي درځه چابک ته دا لمونځ ولې نه پیږې نه یې در اباده پورې در باندې فرض نه دی. هغه که نهسي ورته ویلی ستا راڅه ته چا زما مشر کړی دی به زه الله ستا مشر کړی ما چې دا وس را کړی دی په دې کې چې زه د دې محلې مشر یم یا د دې محلې زه عالم یم دا یم د لاس وس لرم بس دا وس ما ته خدای را کړی دی بس ته به ځې. دا خبره دلته نه چلیږي. موسی به دین خود عیسی به دین خود دا وطن دې زده کړی دی تفسیر شریک دا را وړی دی برای دغه جهله دغه شی درته وایي موسی به دین خود عیسی به دین خود یا زموږ په پښتنو کې درته وایي بنده او خپله کارونده ته خو به زما په ګور نه را ننوځي ورته په ګور کې در ننوځم زه نه در ننوځم زه مړی ته په ګور نه ننوځي نو خو ما لا پاک بارون پر جوی تا وسنه د لودي شکل چې راغور ته کړی اوس یې د لودي ژغ دی مکه نو خو ما په ګوره غو کې رانه نو چې په عذاب دې کړم ساده لاس ما څه پښتنه کیش نو زما په خبره کې تاسو په دې لږ دغه چې دا وس لري د دې د پر عمل بر معروف ام او نهي عن المنکر هم دا پر د باندې واجب دی په کوم امور کې په هغه امور کې چې هغه واجب لکه فرض منز یا د منځب تر کوهل چې حرام کار دی په دا دواړه کار کې دی مسؤل دی الله پاک دی د وخت اچي کې دا کار د کوس ام درلود ځینې امور بیا مستحب دي مستحب امور بیا لکه نفلیات دي کښېنه دلته تسبیع اړه و دغه نه واره چې اوله کلمه وایي دغه نه ثواب لري دوهمه چې وایي دغه نه ثواب لري دغه امر چې بیا دي دا بیا مستحب کار دی واجب نه دی چې خامخا بیا کوي که دې وکړي ثواب به الله درکړي که دې نه وکړي پوښتنه نه در څهکېږي چې تا ولې خلکو ته تسبیع نه وښولې چې تسبیع دا رقم اړول کېږي دغه نه تسبیحات ویل کېږي تا ولې خلکو ته دا د غلم اوابن نه وښول ولید دا د اشراق المنز نور شاول دا د خدوح المنز کج بیان وکي الله تعالی ثواب در لره درکي چې ګر سره اصلا نه ونه الله پاک مته سو اجزا دی ولې نه ونه زړه دا فرض وکړه واجب الله پاک چې ګر سره د نوې کړي نو تاسو ځخت ورچا او کج سوال جواب سر کوښا دا اوابن ولې نه کوو تا خو جلا د مزید ثواب د پاره دی نو ګور په مستحبه امور کې د دغه قادر سړي د پاره چې د امر بالمعروف وصل لري په مستحبه امور کې د د پاره امر کول په معروف منع کول د منکر د د پاره مستحب کار دي په واجب او حرام کارو کې د د پاره امر بالمعروف نه هغه منکر ته د باندې فرض دی به خامہ خاکي کله چې ما په خبره پوهېدلی یاست د دې مثال زه درته وایم وای بسم الله چې سړي پر یو کار وای صح حکم دی براوی حکم شدید دا تابع د هغه شی دي چې ته په شروع کېنو کچیر دا کار د مثال په تور ناروا وای یو سړي غلا کول بسم الله پورې خو بسم الله حرام ده زمړ پر حرام کار وای یو سړي شکر کاو بسم الله پر بسم الله ثواب لري ګوره کار که شو بسم الله شته دغه د پاره که بعد دغه د کار د پاره بعد د ګناه یو سړي په بسم الله نشو کې چې ګناه کې یی رشوت اخلي اغلا کې یی لواتات کې بسم الله پر وای دلته دغه امر بالمعروف دغه کار تابع سو کغه کار واجب او امر بالمعروف واجب دي کغه کار حرام او امر بالمعروف واجب دي چې خامه خای به ځنی کې کغه کار مستحب دغه د پاره امر بالمعروف شدي مستحب کار دي کجو کې شکر دي کنه دی غاړې کې نه دی بنج پغه واجب کار کې چې یو نه کوي اواس ام لري نو غاړي دي بندي دي دا یو حکم ته سزده کوي د کم چا د پاره دا حکم د غیر قادر د پاره یا هغه هم وخت لا کار وخت لاس کی چې هغه سره چټي دي خلاص د قادر د پاره چې واس ام لري او دا واسم د لاس لري چې لاس ور واچي نو دا لکه څوک چې د لاس وس لري وای د جین مثال چې دی یا لکه حکمران د پولیسو شعبه ده دا د پوت شو بعد چې دا حکمرانان دي پر رایت باندې مقرر دي هغه په دې نه خلاصي لري چې زما په ټلویزیون کې بس د حي عل الفلا پروګرام یې شي دی بلان وزه په خلکو څه وکړه زور تم چې دونه نو کې ستاده طبيعت خلاف باندې کوي ولا کې سوق د مرد ژوند د ډاکټر څه معلوم کې چې لمز نه کې حالات شکنزل کې دلته توازن نو څه په وکړه نو خو التم دغه واجب راوازم نو څه په وکړه مالته کوټه ور بیا جده شپه ایالو شدی ور در بدره کوي الته ته مشتله چې د منځ ځایره لی درو او د ناروا ځایره غلی برت لاستر زنه زنه څه وکم خو غدي په رادیو کې مده جن پروګرام ورته یشي الته د رادیو په پروګرام حکمران نه خلاصي حکمران بل لاس ور اچي و به جن سره ته بنج کوي به ولی تفسیر شریف دا را کوم مثال ورکړی دی براوی وای کچیر دغه بلک د قانون چې د بندگانو سره جوړ کړی دی د دغه پولیس لږه کې خلاف ورزې د سړی و کې پولیس راځي پر کورې چاپای یو رقم مټران ځنې راوړي چې کړي چې پلانې تھانادار تش کنځل کړي د تھانادار به امرې کړي د قانون خلاف ورزې کړي وای دا د الله قانون د تھانادار ته قانون سپک دی چې دای خلاف ورزی کی روزمره د اعلی احکام ماتی او چې پولیس ستوار سي درته دی لول ور ژغیر درته دی لول خبر کی نو خدا تانه دار د سې چوبه اول د دخل دی ویل ور ډکه کی ته چې وای چې ام چې د اعلی د جنس پکاوی کړی دی ام د قران به زه چې کای دلته شراسه په پټانه او په کچاری کې د جنو رتل ول ور ژغیر دا د کوم خوا دی نو ګور دلته د مسؤلیت دونه دروند دی په هیڅ صورت حکومت نه خلاصي دا یو مثال دی د هغه چا چې د لاس وسل لري بل مثال وای دا هغه چا دی چې په خپل کور کې دی مشر دی پلار دی پر زامنو مسلط دی یا ورور دی په خپل خوند او کشران ورونو مسلط دی دا سي مشر توپ دد دی دا سړی چې دی دا اند لاس وسل لري دی په نشاتو نه خلاصيږي چې بارې ماشام ماشام زنه سي اتور تکو دی چې دی چې وسل لري دی باید خامخا لاس ورلره ورواشي د جسړي لاس ورپیچي چې په دا کور کې زوته نه سره چې یې ورور وځم یو دای چې دا رقم سره لکه زمرد نن زمانه سپنجري چې دای خپل ډوډۍ پیدا کینو د نر بچي خدا روڑی سے کسی اخلی دارا کم سے نو دیکھو بیتا ناواسا دی یا پا اسلامی ٹولن ہے کہ خونہ بارے بیس پینر ری یزت والا دی پر کور مسلط دی اول دی واسل ری کنو خو حکومت با لوری کی جدا بلاز ماسر دارا شنی کی نو خو حکومت چی دی واسی دوزی ملگری دی دی ندی ملگری علا ایدالا پا دا خارج وادو که دا زائی مرتا جوڑ کری دی چی بارا دا سپینر ری چی دا نسیات خبری کی دا دی و آغا زائی تبیا یو پارک دیال دا بارا حکومت روڑی ورکی دا چه دا پارا پا دا کپری ملکو مذہبو کم دارا کم دا دی سپینر ری آغا پا خوانه دو دو کلتور پا او دې کوشش کې چې هغه کلتور د کوپارم د خپل کشران څور کې چې بس یو به بندو بار انجلی او الک ځنی جوړ چې پر ار ځای سره سپاره سو بالا پارک نه لري دغه خمور پلار نه غواړي نو بلای مور پلار په زور ځنی بوزي ار حکومت وایي زه ډوډۍ ورکوم دې په کورو کې لري وایي چې کی خوشحالي کوي هغه کوي د اسلامي ملکو ته د شی را روان دي چې دغه اسلامي ملکو کې د سپینجری و دغه ځنی پاخه خلک دا خو د اولاد ته ځنی ځنی شی خبري وشي نو څنګه سره جلا کوي ابر دغه ته د تل ته پازا بیږي د لېګ ما خراب دې بیا يم اته بلای دوری چې دیزنی خوندی کی عادت او دلته اوس کل منځونه کوي کته شپې اړه ارچم چې کوي هغه کشران خود سره کی الای کی نو د کور خاون دغه مسولیت لري نو یو ګور حکومت سوچ د لاس وس لري بل د کور مشر چې د لاس وس لري دغه سړی ته په هیڅ وخت کې چټي نور کول کیږي پر د واجب ده دی به د لاس تلاري او اچول بکی د لاس کو حکومت د حکومت غاړي بنج دي کنه کی کرایته د رایت غاړي بنج په خپل کور کې هغه بل رایت نه ادم په خپل کور کې خپل اولاد ته چدي بل حکم یې دغه دی نو امر بالمعروف نهي عن المنکر په لاس باندې د دغو دوه نفرو دپاره واجب دی فرض دی په دا خپل کور کې بیا دی کوي که در وس تېره وه چې بابا زما ژوند ته خطر دی پشي اخلي مګر سره دلته نه کېږي نو د هغه دپاره چې دی واره نو عذر ادي پیش سنو نو دا خو یو حکم شو د امر بالمعروف نهي عن المنکر بل اقسام دي د امر بالمعروف نهي عن المنکر اوله د یاد کې شو د لاس کې چې په لاس بدیل هغه ورته هغه خلک در وشول چې حکومت مسول دی بل د کور مشه دا نور خلک یو د بل پر کور باندې یدان کار نشي کولای نو دغه سپ کلیو په محله کې یدان کار نشي کولای خو نو جنگ در سره کی د حکومت سره دی جنگ نشي کولای نو اوس حکومت وایي نه وایي په فارغه د پولیس مې مقرر کړی دی د دې پر داسې اور لیکي امر بالمعروف نهي عن المنکر مګر خو څه چې منکرات په دې کې وس جامع دي خلق یې کسر د دې څه د کوي منکرات نو دا شو بخ وس کفایت نه کوي د دې پر ځای باید نور خلک ودرول شي چې هغه خپل جنوالای نو دو ام چې واغه هغه د جې بيغه او شپجه به کولای دا د جې بيغه به در څه وخت پوره واجب د جې بيغه تر هغه وخت دی چې د غالب ګمان دا او چې زه د جې به امر بالمعروف یعنی نهي عن المنکر وکم پیدا کړي به پیدا نه شي او کله د پیدا څخه دغه سیمه ایوس سو چې دا زه وژ غیرم پر هغه غړي ولا کوي چې دا زه وژ غیرم پر هغه غړي ولا کوي نو چې دا رقم ایوس سو د د پاره تر بر جایز دی بر جایز غن کیدی د بیان نه کیدی ناشتی کله په پیږي چې دا کار بد دي چې موږ خدای دونه مایوسه سوي دي خلکو دونه تم ورک شوی دي چې آیاتونه وخت غوت وي هغه د خبره نه معتبري اچ په ټلویزیون کې څه اوریدل دی هغه لوي اصلي خبره ده که دایس په مضمون پوسټ واس مونږ هو د دا هغه سړی د پاره چې د جیبي وس د دشي درلودي چې کړه وای مګر دای ځنی مایوسه دي چې خارج په کول نه کی د زړه دوستي بونه بیا د غو خلکو سره نه کی په ځړه کې بیا نه پرات نه کی چې وس وس ځنی نه وځي به ځم په لاس نور کی ځم به غلی کی خو که مجبوریت سره مخ سونه یو لار خو به خود سره وړي که دایس په خبره پوسټ واس هغه دوه امه درجه تر له ما د خلیغه هغه تر هغه وخت پر چا واجب دي چې د غالب ګمان دی چې څوک لا ول چې ګټه پر واخلي که د ګردو ستامه وخته د د پاره پر خوله باندې د مهر وې دا جایز ده الله پاک نه پنيسي شته و دې دا بیان وکړه الله پاک ته وایي چې الله پاک زما د دې د دې تر ټولو کړو ایمان وتلی و چې زما قران په لاس کې آیاتونه مې ویلې او د تلویزیون یو واخه براغه پر غشتلې او نه آیاتونه مې سپکول چې مې ځان سپکاوه دا کار ما نه کاوه ګناکاری په دې کې نشته مګر و د دوه خلکو سره به د زړه محبت نه کوي په زړه کې به بد نه کیږي ادریمه درجه خنو هغه چې عمل په زړه کې بد ویل دي هغه خو نه دعا مسلمانانو لپاره کا وسلې کې نه لري پر ټولو باندې واجب او کله لاس وسلې کې نه لري کله خپل وسلې کې نه لري خاصه د ایمان ضعیفه درجه هغه چې د بد درجه بد خلکو سره بد کېدل بل شرائط جنو شرائط تجي امر بالمعروف شدا سو كوليس شرائط تجي اول علم دي په هغه مسله کې چې دي خلقته شوونه چې ته کومه مسله خلقته بیانې چې راسي د ایمان او د یقین خبره کې نو خورته به چې ایمان ګر سره وای وڅته د یقین وای وڅته پر کوم کوم شیانو ایمان پرز دي پر کوم کوم شیانو نه دي دا شی باید ته تفصیلی معلوم دی به را حق لري چې ودریږي وژغیږي یا راسی دا الله در رسول خبر از در تکوم نو خور تو بهش دا الله در رسول خبر می پر سر شتور گم نه لیدرا ته وک نو بو وک چې دا الله در رسول خبر یغه ته بده معلومات چا کوم خبر از دکړ دې دغه بده پلا په زیرو زوار زده کی دا نه وانه چې کر د جن به دال په بیت صدر در پاک لري ویلی دا نه چې په کوم مسله کې دی غواړي چې وژه کیج دی یغه مسله په باره کې بده فعل می المستشرکه المزبج سم دمز دی چې دا ولی فرض دی نو خدای به وای چې الله فرض کړی دی دا آیت کریمه په لفظ از دی کې دا آیت مزمر زدی بسې دی یا پسانه شی واجب دی ولی واجب دی په دغه شی واجب دی د ته بده دی شی علم حاصل د شریعت کتاب وسخه یا د شریعت علما وسخه بده په تفصیل ذکرې بیا د جغیدو حق لري کدا شی د نوز ده د جغیدو حق نه لري حکیم الامت رحمه الله یو عبارت دلته ویلی دی په تفسیر کې زت است د توري وایبه چې د توري تست دلته واورینو دی بار وای وای دغه وجد څخه چې دا علم خور لره شرط دی د سی وای براوی آج کل جو اکثر جاهل یا کل جاهل وعظ کہتے پھرتے ہیں اور بے دڑک روایات و احکام بلا تحقیق بیان کرتے ہیں سخت گناہکار ہوتے ہیں اور سامعین کو بھی ان کا وعظ سننا جائز نہیں وہ نن سباچی دا خلق جاہل دی یا کل جاہل جاہل آگے دی چھنے دی خبر خب میرے لکڑی دی کرتے دی چھنے جیسی یا کل جاهل کل جاهل به اغدی چې ملا دی عالم دی تمع په مخه خص دی تنا وکړی دی چې راځه دا به جاهل نه دی کل جاهل دی ځان په زور جاهل تر شلې دی د مخه را کم دور وېست کیږي دا چې مونږ درته کې نو دی دا غوای چې اج کل جو اکثر جاهل یا کل جاهل دا چې دا واس په باره کې واس کې ته پرته هې او به دړک روایت احکام بلا او احکام بلا تحقیق بیان کرتے ہیں سخت گناہگار ہوتے ہیں دی خپل گناہ کړ او سامعین کو بی ان کا وع سننا جائز نه او ردن کتم جائز نه دین دی جزا دا دی وا بل څوک ودر دی وجدا بعض تلال چ من کوم بعض لتاس سخ و ان خو بعض پدیات کچ ګرد تلاس ور لکه ګرد ته بس غیر رسره نو د جنس بچی شي جوس لکه دا نن جن نخری نخری وجس خدار چلاس ور لدی ار سره مالک دی د جبا ار څنګه اعلان چ پکشي شو ار څه چ پکشي کوي ته سی بزی مثال درته د ګورنمنت دغه د سکول کتابونه کې د چاپلار حق لري چې د ځان توري پکې شو لیکي اشیاء تیس لیدا جده چې پر دې کتاب د ګورنمنت په اول کلاس کې درسیږي یا په پنځم کلاس کې درسیږي یا په اتم کې دا پلانیم لا اشیاء پر کړی ده یا پلانی ماستر اشیاء پر کړی ده یا پلانی پروفیسر اشیاء پر کړی ده د چاپلار دې توري پکې شي کې ولیکي چې والی کلکل کېږي وزارت تعلیم او تربیه بیا ګوري پوهانه ته بشکار کی چې دغه غټوره ده که توانې ده هغه د دې د سیاست سره چې د سخت څه درغه وخت چا کوله کسي او جنته چې دی د ار کل دملا د ار جاهل د ار سفل اسور لدی خدای پاک ته خسي وای وسوت وای چې د خدای ظالم خدای پاک چیر وای خدای وای ته حرکت کو از به برکت کو وسوت چې بغد قران کې ولای د غایت را وشه چې حرکت کو از به برکت کو ته چیر دی ته دغه قسم څخه نو نور شیان اندر ته وای دغه به دړه روایت نو یا جاهل بیانې یا کل جاهل کل جاهل به دغه دي چې هغه تمع په مخه اخستې دي انو دې سره بدرګه کړی دی روان کړی دی د ګرد نو نه د ته جائز د ګناکار دی او ردون کی چورته نه سي هغه ګناکار نو ولی خو وای علم د دغه مسلې شرط انا مسلې چې بیانې په هغه مسلې کې دی به د علم ورلره ولرین او بل دا دي چې دغه بل شرط یاد دی چې د حسر به پرې ونی په آیات په قران کریم کې به خپ څو زیات دغه آیاتونه د امر بالمعروف نهي عن المنکر راغلي دواړه جوړه جوړه راوړل کې اقیم الصلاه و اتو زکات نو دین کسان بیا دا چل کی یوازه د امر بالمعروف خاطر لکی ټنګ کړه په ژوند به منکر ته خله دی ور نه وړي بیا خلک دین په بده کیږي وای دی جن نه مې کوي دا سړی جن غچ کی ورته وای چې په کونه پراد د واړه کوا کنه دا پرکرار ارته کښې نه دا بیا څه شي دي چې دا یو شی دي چې کړي دي دا بل نه وای او دا نوم پرږدي پراپراجن خو د هغه دا بل کوچنی چې را پورته کېږي غټېږي خو د هغه په دماغ کښې د هغه خبره نسب څو چې پراجن د هغه کدار دی او دا د جنه سره غټ ظلم تا وکړي چې جن څونه پراخ جن و او تا پراپراجن دغه شی ځینې جوړ کړي چې پراپراجن دغه دی دا بل شرط دی دی شی بیانوي معروف به هم بیانوي چې دغه شیان معروف وي بلا که په مستحباتو کې غږېږه که په واجباتو پر زیاتو کې غږېږه منکر به هم بیانوي چې دغه بیا منکرات کې د منکر دپاره بیا دغه عذابونه دي دغه عذابونه خو د آخرت دپاره دي پر دې دنیا که مسلمان حکومت یا بل مسلمان ضرور پیدا سي بیا دې در لاس نیسي بیا سزا درلره درکوي نو یو خوا که چا یوازې پر منکراتو غږېدلی و ګرد عمر عذابونه بیانوي ګناوې بیانوي هغه معروف شیان نه بیانوي دا بل بیا غږېدلی دي ګرد عمر معروف بیانوي هغه منکرات نه بیانوي وایي دواړه د جنه سره خاینان چې روان دي یو بغل اخیستی دا بل بغل ته ګرد سره توجه نه کوي نو خو انذار او تبشیر دا دواړه د جنس د واعظ ګډ دي خلکو ته به زیری عمر کوي بیره به عمر کوي زیری به عمر کوي بیره به عمر کوي پلا دوژخ سي بیا جنت سي پلا دوژخ سي بیا جنت سي دا لکه د مرغه دوه وزر نو که سړی د مرغه دوه وزره یا یو وزر ورپېږي نو خو برای نوم د مرغه دی الوتل خو نشي کولی نو جن بره ترقي ولاکه په ژوند در وکړي اګر ته دی شپه ورځ اختیاري خدای یو وزر لري دا بل وزر به سره لري نه دواړه به ملګري ورسره نو بل شرط د دغه دپاره چې د امر بالمعروف کول کېږي هغه څه شي دي هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر سره جوړه کول دواړه به کوي دا بل شرط چې دی په علم کې دا دی چې دی به په مخالف مذهب هم خبر امام صاحب پر مذهب ته امر بالمعروف کوي دا جز د کړی دي اشنو بل سړی وای راوي دا امام صاحب مذهب بونه پر ما فرض نه زه د امام صاحب په مذهب نه زه د امام شافعي رحمه الله په مذهب يم اشته خو نو چې دا جز د کړی دي د فرنانزه ولاړ دي لسونه دا رقم درته نیولې دي نو وسته څه چم کې نو خلاصونه به کښې چې دا کې ونه زه دا بیا چا در شولې دي خو هغه دې پر مخ په چپلا خوای زوی مړې تا ته دا چا در شولې چې دا چې ته ورته امام صاحب ویلي هغه وایي خو شافعي صاحب داسې وایي دواړه هم دلیل وایي شرعي وایي یو یې د آیات او د حدیث دواړه ګډ دي انو خو په دواړو کښې متللی سي هغه هم هغه هم تللی سي نو ته که د ده کار منکر وبلې نو ته خو ګناهکار یې نو ته باید دغه شیان هم تا ته معلوم وي چې دغه شی چې دی دا د ګرد جن منکر دي د ګرد جن منکر دا دي د مثال په طور زنا ده رشوت دي لواطت دي غلا ده دا په هېڅ مذهب کښې نه ده روا په دغه کښې ته امر بالمعروف نهي عن المنکر کولی سي په مختلفې هي مسلو کښې چې دی په هغو کښې نه شي کولی په هغو کښې د ده سره که ته غواړې چې بیان وکړي شرعي دلایل ورسره وایي هغه خو دا ملا سره کولی سي په عوامو یې کار نه سه درلودلی د عوامو کښې کار ولري خو داسې جنګ کوي فتنه ځینې پېښېږي لکه اوس د عوابیان څه غلطي کوي خو دا غلطي کوي که دی دلیل وایي خو راجي زما سره دي وایي ور جسې دا بل ملا سره دي وایي دی رېړۍ والا ته جوړېدلي دی ډرایور ته جوړېدلي دی ابل ته نو هغه خوراکوي وده ته څه وایي څه دلایل ورسره وایي بره خو نو بیا راجاس چې جنګ ځینې جوړ شي یا هغه خوارکۍ په جن کښې اریان کښې چې زموږ ملا دا رقم ویل هم حدیثونه یې ویل دا زوی مړې هم حدیثونه وایي دا اوس درواغ دي دا جن خلکو خپله سره جوړ کړي دي که دا رښتیا دي دا اوس دی چې د جن فلسفه چې څنګه راغلي دي هغه د ارامیز دا ده خو نه ده ځان دا خو عالم په دې قانې دي چې دا جن دغسې په تدریج راغلي دي راغلي دي راغلي وار د واره دا احکامه بیا دا وه بیا دا هغه ته هېڅ مشکل نشته نو هغه دواړه بحث سره کولی سي علما دا چې ته په رېړي والا اخته یې موچي ته ناست یې هغه خوراکۍ چې وټه ګنډ ته ورته جوړېدلې د بخاري حدیثونه ورته وایه چې دا داسې نه کېږي دا داسې خطا ایستلي یاست اوس دغه موچي موچي ګرد پرېږدي ګرد بخاري بېرته را شروع کړي د سره حدیثونه دا هم زده کړي هغه هم زده کړي ګرد دا کار کېږي نو خو بې له دې سه لکه شیطان چې ولا شیطانان چې ګوټ سي بره د خلکو چپلکو ته شګې اچي خدای د شیطان کار کې د خلکو عقیدې ته شګې ور اچي شبهات ورلره ور اچي نو بل دغه خبره په امر بالمعروف کښې ضروري ده چې په مختلفې هي مسلو به دی کار نه لري چې ور معلوم وي نو بره به دی هغه ته نه وایي چې دا منکر دی ووایي چې دا خو په بل مذهب کښې شته زما په مذهب کښې نه شته بد دې نه دي نیولي خوا دې نه ورته بدي د دوی علماو که مباحثه سره کول هغه د یو ځای را ځي ول د یو ځای را روان دي یا کتابونه ورته پراته دي د عام خلک چې دي په دې شیانو کښې ګوته نه وایي نو بل شرط یې کمه خبره شوه چې دی به پر مختلفې هي مسلو که غږېدوی معلومات باید ولري چې ویلري بره به نو هغه دی چې امر بالمعروف نهي عن المنکر کوي د جنګ سرحد ته به نه سره رسېږي بل ادب دی ده د امر بالمعروف نهي عن المنکر په ادب کښې نرمي ادب یې دا دی چې اول به نرمي ورسره مه کوي مستحبات چې دي تر پایه پورې به نرمي تبلیغي جماعت ګرد عمر مستحبات بینې جنګې د یو چا سره تسلیدلی نه کړي خو ته یې نرمي کوې وایي بابا ما در ته وویل که یې وکړه که نه کوې مې کوه دی به په مستحبو شیانو کښې نرمي کوي د جنجال حق دی نه لري پاتس ول واجب شیان پرزی شیان حرام شیان په فرض کې امر کیږي په حرام کې نه کیږي په اوغه کې بم اول نرمی کې چلاله سړی لمس کې په خپل ټیم کې یا در ولاړ سلمان زته کې نه کاوه په د آرامه پیدا نه کوله بیا نو کده وس درلودي لاس پور واچی کې نه درلودي لاس کې نور اچي ولی چې لاس ته وس نه لري ور اچي به له دې چې قومونه په جنگ سره ودرې مړي سره وس بل پیدا تر وس خو نه تر وځي نو بل خو هغه در سره دي زور در سره کې تواس لري نه نو دغه خلاص خبرې وي دغه تفسیر شریف را جمع کړی وي نو ځینې کسان چې هغه د مثال په تور لیکه پړه خلګي معنا څه لیک لوست کولای شي نو هغه خو د پیسې چې په لور شیانو باندې ار یو شو موبایل را نیسي معنا په موبایل کې چې دا مازی زور شي چې نوې راوتلی هغه د شلو زورو در رانیسي چې د هغه زړ سوي لانی د دېرش زورو در رانیسي خو یو یو تفسیر دې رانیسي پښتانه دې پښتو تفسیر رانیسي دا ترجمې ته چې روزمره غوږ نیسي کرا کرا روان دي په دې مسلو یې خپله سر خلاصیږي بهره چې قدم اخلي هغه به سي اخلي هله به ثواب ورلره ورکوي که اردو والای اردو والا کې ماشاءالله دونه د جن پراخیې جوړه کړې ده چې د هرې سوي سړی د خپل دماغ مطابق تفسیر پیدا کولی شي چې استفاده ځینې وکړي دوغونه غټ تفسیر پیدا کولی شي چې معنا عالم ستړی کولی شي دونه ښه سهل او اسان نوم بیا دی پرې شي چې عام عامم استفاده ځینې کولی شي یو سکول والا استفاده ځینې کولی شي نو به بره په دا جن کې څه معلومات را لره راشي دغه داسې خلاص خبرې وي چې دغه آیات سره اړه درلودل ما درته وویل چې په کومو وختو کې چې دی دا پر انسان باندې په لاس واجبیږي هغه یو حکمران بل د کور مشر د ژبې هغې چې دی پر هغه چا باندې واجب دی چې دی څه شنه احساسي معنا چې زما د پاره د جان او د مال او د عزت خطر نشته او دا تمه یې نو هیڅ پیدا کوي که یا خطر احساسوه او یا یې تمه د خلکو دغه سې وخته چې ولاکه یو لپر غوږ ونیسي اباره دې پټه خلوصي ورته جایزه د ګناهکاره نه دي خو بیا هم که اقدام وکړي د مثال په طور الله پاکې اجر نه ضایع کوي نو او هغه بل د زړه مسله چې ده چې په زړه کې بدی د بده کاره بد وړي دا چټۍ یو مسلمان لا نه لري پر ټولو مؤمنانو دا لازمه ده چې د بدکارانو خلکو سره رابطه قطع کړي مګر نه د ضرورت په صورت کې خو لکه دا د غریب دي سودا د کلیو کې لوري ده محبت به قلبینه یو سره چلی ده پر ګرانی دا یې ویني اخري خبره سوله او هغه څه آداب او علوم غواړي چې کومه مسله دی بیانې په هغه مسله کې بدی پر معلومات لري یا د عالم د خپل زده کړي یا د کتاب څخه خپل ویلې بارے به نو بیانې کې علم نه پکې کې درلود الا چې نه پکې کې ورغورځي بیا دا روایت کې بارے نه بیانې چې په نبی علی السلام څخه ناکي ناکي خبرې تړي چې اکثر واعظین هم په دغه جمله کې راځي شکل جاهل چې دی بیا د واعظ د دې شو کې دي چې خلک څنګه وژړي چې خلک څنګه پر ځان را جمع کړي نو بره دغه سې روایت ته لاس ورواچي چې هغه هلته اصل نه لري فقط عوام خلکو ته خو بیا دا ناوله د پیرې خوند ورکي دا ناوله د ناوله د قصې خوند ورکي بره دغس او که ناوله د قصې کوي په پیغمبر پسې جنه تړي بره چې داسې وایي چې کتاب دا خبره راوړې ده نه دي وایي چې پیغمبر علیه السلام دا رقم کړي خو تا ته معلوم دی چې پیغمبر مې دي کړي پلانی شیخ دا خبره داسې کړې ده لکه نه دغه اوس علما قصې کوي وایي پلانی عالم داسې کړی وو پلانی شیخ داسې کړی وو پلانی بزرګ داسې کړی وو ادا بیا نه دی بدکار چې دی بدکار خو د مشایخو قصې کوي د نیکانو خلکو قصې کوي په پیغمبر پسې به درواغ درواغ شیان نه تړي چې د خدای رسول دا رقم کړي وو بس دغه یې خلاص وو الله عز وجل د عمل کولو توفیق را لره واخر دعوانا الحمدلله.